بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد. الكينجية كوني درس ليو يتام من دوره كوني كتاب جاء الشمائل المحمدية جاء الإمام الترمذي جانا تلمارزية ما يتعلق بالخواتيم، مسألة نفungamana na masala ya pete tukamaliza nayo. Na leo inshallah باذن الله tutazungumzia alatul harbi, vyombo vya kivita ambavyo mtume alikuwa akivitumia kwenye jihadi zake. Na moja katika hizo alat au vyombo vya vita ni upanga wake. Kwa hivyo akaanza na huo mlango, babu majaa fi sifati sayfi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, mlango wa yale yaliyokuja kuzungumzia sifa ya upanga wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Na muallif alileta kwenye huu mlango riwaya tatu, ameleta riwaya tatu, na zote hizi riwaya ziko na illa tu kulli ma fihi, zilizungumziwa ziko na illa kidogo, ingawa kataba al-Imam Tirmidhi kwenye jami yake, lakini ziko na illa. Kitu tuziangalia na kuzisoma, lakini riwaya tatu. Na kabla hatujazisoma, pia kuna fawaid latifa hapa tuzigusie. Kwanza, jambo la kwanza, limadha, kwa nini al-Imamu Tirmidhi baada ya kuzungumzia masala ya pete na mengineo kule nyuma alileta masail kama haya au swala kama hili la kuzungumzia alat za vita? Kuna alaka gani hapa? Kuna alaka gani paka Imamu at-Tirmidhi alete huu mlango baada ya kuzungumzia masaili ya khawatim? Wakataja baadhi ya ulama, hata Sheikh al-Allama Abdurrazak ibn Abdul Muhsin pia aleza, asema ya kwamba faida hapa ni kwamba muallif alileta huu mlango na kabla yake kuna mlango wa mapete au kuzungumzia pete. Wallahu alam, asema hapa kuna nukta muhimu sana, wahia ni kwamba anna dawa bil kalami wal lisan, asema kufanya dawa kwa kutumia kalamu na ulimi, mukaddama ala al muqatala bis sayf, ni jambo huwa lafaa litangulie kabla ya kupigana vita kutumia mapanga. Adawa sawa bil lisani wal kalam, hii inatangulizwa sawa kabla ya dawa ya kutumia panga. Kwa hivyo, kwa sababu hii anasema fal khatam, ule muhuri ambao tulizungumzia huko nyuma, alladhi kana ma'an nabiy sallam, ambao alikuwa nao mtume sallam, inna ma ittakhadahu liyakhtima wa yatba bihi ala mukatabati almuluk, ye alimtengeneza ule muhuri au ile pete akatumia ni kama muhuri wa kugonga zile barua zake ambazo alikuwa akiwatumia wale wafalme wa hiya mukatabat dawiya, na ni mkataba ukiangalia wa kuwafanyia dawa walinganie waingie kwenye Uislamu. Kwa hivyo hii ni istimbati nzuri ambayo anasema kuna faida, ndio baadaye baada ya haya ndio akaleta masala ya kuzungumzia iz alatu alharb. Kwa nini? Kwa sababu adawa bil lisani wal kalam yukaddam, ni jambo ambalo la tangulizwa alafu baadaye ndio unapatia dawa bi asayf. Hii ni faida katika faida ambayo aliitaja baadhi ya ulama. Na kauli yake muallif kwenye mlango aliposema babu majaa fi sifati sayf rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ukiangalia lafzi ya asayf hapo imekuja ni mufrad mudhaf, ni neno ambalo la imekuja ni mufrad, alionyeshi wingi sawa wa udhifa ilei saifi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sawa kwenye lugha wenyewe nasema almufradul mudhafu kipata lafzi ya mufrad ambao ni mudhafu sawa udhifa ilei kwa kitu chochote kile fa innahu ya'ubu inakuwa na umum sawa yufidu al-umum inatufaidia kupatia faida ya umum na kwa maana hii ni kwamba mtume sallam kama alivyotaja ahlul ilmi ni kwamba hakuwa na upanga mmoja tunapozungumzia hapa panga za mtume au upanga wa mtume mtume hakuwa na upanga mmoja hakuwa na upanga mmoja bal au salaha baadhi kuna baadhi ya ulama walifikisha kule kuzihesabu zile panga za mtume ila tisa wanasema kwamba mtume alikuwa na panga tisa alikuwa na panga tisa kwa hivyo ikiwa alikuwa na panga tisa alikuwa nazo wakati mmoja au ilikuwa ni vipi sawa ulama wengine wakasema hizi panga alizimiliki fi awqati mutafawiya alizimiliki nyakati tofauti tofauti wale maisha alivyoishi wengine upanga fulani umpotea atazuma mwingine awe na mwingine lakini alikuwa na panga tofauti tofauti na Ibn al-Qayyim pia kwenye Zadul Ma'ad Ibn al-Qayyim fi Zadul Ma'ad pia alitaja yale majina ya hizi panga za Mtume sallam wa jamaa na baadhi ya ahlul ilm pia wakasfanyia jamu kwenye namna ya shi'r au abiyat za shi'r kama mmoja katika wao asema lihadina min al-asyafi tis'un yani mtume wetu kiongozi wetu Mtume sallam alikuwa na panga tisa alikuwa na panga tisa ndio akaanza kuzitaja asema moja katika hizo panga alikuwa mtume na upanga waitwa rasubun alikuwa na upanga waitwa rasubun sawa rasubun maana kusudia kwamba ni upanga ambao yaghibu fi madha fi lahni almadhrub yani unaozama kwenye nyama ya yule aliyepigwa ule upanga maana kibamba huo ni mmoja katika panga za Mtume kwa kitu kwa hilo jina maji ni mjarid asma na kuna upanga uliitwa almihdhamu almihdhamu bilmim walkha wadhali walim almihdhamu ule jina pia la panga katika panga za Mtume wa dhulfikari Mtume alikuwa na upanga pia waitwa dhulfikari dhulfikari kisha kulikuwa na upanga alikuwa nao pia waitwa qadibun qadibun bilqafi wadhadi walya walba qadibun wa hatfun mwingine waitwa hatfun alikuwa na upanga waitwa hatfun alafu kuna upanga pia waitwa albattar albattar na mwingine kwa na upanga vile vile waitwa adbun بالعين والضاد والباء عضب نا upanga mwingine pia ulikuwa ukiitwa wakalai bilqa qaf wallam walain walya mwisho alafu na upanga mwingine ambao huu kama alivyoeleza Ibn Qayyim fi Zadul Ma'ad asema awwal sayfihi upanga wa kwanza mtume sallam warithahu min abi au kwa watu wake ni upanga waitwa ma'thur ma'thur sawa ma'thur huu ni upanga mtume sallam alifanya kuurithi na ndio upanga wa mwanzo kabisa mtume ulikuwa tata milki chini ya milki yake wa akhiruha wa mwisho ni alfujari alfujari bilfa waljimu iliyo na alifu na ra hizi ni baadhi ya asmani yale majina ambayo dhakaraha baadhi wa ulama ya zile panga za mtume yale majina yake kwa naitwa kwa haya majina ama riwaya kwanza ambayo dhakaraha al-imamu tirmidhi kwenye shamaili yake anasema kala حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا وهب ابن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس kutoka kwa Anas qala anasema kanat qabi'atu sayfi rasulillah sallallahu alayhi wasallam min fidda kana qabi'atu sayfi rasulillah sallallahu alayhi wasallam min fidda asema Anas ibn Malik ulikuwa au ilikuwa ule mkono wa upanga wa mtume sallallahu alayhi wasallam sababu upanga lazima unasema ile ya kushika mkono sawa hata maya faliti ule upango sio kwa kuponyoka sawa una ile sehemu ya kushika ule kitu itachosema ni mpini au ni nini almuhim ile sehemu ambayo washikia mkono hata maya faliti ule upango usiponyoke sawa asema ile kabia yake ule mkono wake ule wasimpango wa mtume sala min fedha ulikuwa ni wa fedha ni wa fedha hadha ule. Kwa al-kabia kama alivyotaja hapa mayakunu ala tarafi makbadhi sayf ni ile sehemu inayokuwa incha ya kushika ule upanga sawa huku kwetu panga zetu zingine ima hii sehemu inaweza kuwa ni ya kijiti au ni mti uchongwe kibao hivi vichongwe vibandikwe huku na huku sawa au tumiwe matairi ya gari yani sawa chongwe tairi ya gari pale utue mpira pale almuhim lakini yeye anasema wakati wao na panga zao hata masahaba zilikuwa mara nyingi ile sehemu za mkono wa kushika huwa ni fedha ni fedha panga zao zilikuwa ziko vipi si kama za zetu za leo almuhim ulikuwa ule sehemu ya mkono wa kushikia ule upanga ilikuwa ni wa fedha kama anavyoeleza Anas ikiwa hadithi hii itakuwa imethibiti kwa sababu faina ya dhul kama anavyo anavyoeleza Sheikh Abdul Razak na wengineo katika ulama wanasema hii riwaya ndani ya sanadi yake kuna huyu anaitwa Jarir ibn Hazim sawa kuna rawi mmoja anaitwa Jarir ibn Hazim al-Azadi wa huwa huyu bwana wa imkana fika hata ikiwa atakuwa ni fika sawa illa annahu yudhaaf lakini huwa anadhoofishwa hadithi zake ambazo usipokea kutoka kwa Katada ulama hadithi wanasema hivi ikiwa yeye ni mtu thika lakini akipokea riwaya kutoka kwa Katada yudhaa huwa anadhoofishwa zile hadithi zake hadha huo kwa hivyo na hii riwaya wanasema minhu mepokea kutoka kwa Katada kwa hivyo kuna baadhi ya ulama wameizungumzia wakaitia illa hii riwaya wakaitia illa kwa hivyo hii ni sifa katika sifa wa zile au tutasema zile panga za mtume ilikuwa sehemu ya mashikio yake ya kushikia ilikuwa ni ya fedha ni ya fedha thumma ar-riwaya allati taliha riwaya inayokuja nyingine asema qala hadathana muhammad ibn bashar qala hadathana muad ibn hisham qala hadathani abi an qatada an saidi ibn abi al-hasan kala boni riwaya nyingine hii au tuseme ni tarika nyingine pamoja na tarika nyingine huyu saidi ibn abi al-hasan ni mmoja katika wale tabi'in si sahaba sawa said ibn abi al-hasan ni tabi'in bali ni ndugu yake al-hasan al-basri al-ma'ruf kwa mtu si hasan al-basri akitaja huyu ndugu yake aifa Said ibn Abi al-Hasan qala asema kwa hivyo hii riwaya yeye atueleza kuhusu mtume ni maana yeye hajamuona mtume sawa kwa hiyo tutasema hadithi ni mursal hadithi ni mursal sabtabi akija kutueleza kuhusu mtume ni maana kwamba kuna mtu hapo katikati kwenye ile kamba au cheni ile ya sanad kuna mtu amempoteza sawa fala yumkini yeye atueleze kuhusu mtume wakati yeye hajamuona kwa hivyo tunasema hivi katika marasili za wale tabi'i tupo almuhim asema kanat tabi'atu sayf rasulillah sallallahu alayhi wasallam min fidda ilikuwa sehemu ya mashikio ya ule upanga wa mtume sallallahu alayhi wasallam sehemu anaoshikia ni ya fedha ni ya fedha kwa kama nilivyosema hii riwaya ni riwaya ambayo ni mursal al-Imam Abu Daud. Al-Imam Abu Daud yeye ingawa aliona kwamba hii riwaya ni akwa kwenye hizi riwaya ambazo tunasoma hapa kuhusu panga za Mtume sallam, al-Imam Abu Daud alisema hii riwaya ya huyu Abi Said ibn Abi al-Hasan asema hiya akwa hali hii, yani ndio riwaya ambayo iko na nguvu katika hizi hadithi au hizi riwaya ambazo tumezipokea hapa zilizopokelewa na Imam Tirmidhi, asema hii ndio akwa iko na nguvu zaidi, walbaqiya zilizobakia ni dhaifu, zilizobakia ni dhaifu, yani kwa kutabiri sanadi yake iko na nguvu kuliko hata zile riwaya zingine. Kisha riwaya nyingine akatuletea asema Imam Tirmidhi قال حدثنا ابو جعفر محمد ابن صدران البصري قال حدثنا طالب ابن حجين عن هود هود يوني ابن عبد الله ابن سعد عن جدي وتوقع ابو yake قال اسمع دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه aliingia mtume sallam ndani ya mji wa makka يوم الفتح siku ile ya fatu Makka aliingia wa huwa asema wa ala saifihi dhahabun wa fidha, na kwenye upanga wake kuna dhahabu na fedha, kwenye upanga wake kuna dhahabu na fedha. Na hapa ndio kuna ishkal, tulisema kwa wanaume kutumia dhahabu ni makosa, lakini rawi hapa tueleza kwamba mtume aliingia Makka ile siku ya fatu Makka akiwa upanga wake una dhahabu na fedha. Hii inaleta ishkali. Kwa nini asema kala Talib? Talib mmoja katika wale maruati. Huyu Talib ibn Hujayr asema fasaltuhu anil fidha, nikamuuliza Hud kuhusu hii fedha. Fakala akasema kanat kabiatu as-sayf fidha, kwamba kusudia ulikuwa ile sehemu ya mashikio ya kushikia ule upanga ni fedha, ilikuwa ni fedha. Ingawa riwaya kama nilivyosema iko na illa kama nilivyotia illa, kwa sababu ya kwanza kuingizwa ile lafzi ya dhahabu haiwezekani kwa Mtume sallam akataze watu au wanaume kutumia dhahabu, alafu yeye katika ala za au vyombo vya vita awe ndani kuna dhahabu, na kwa ni makosa. Kwa hivyo hadithi pia iko na illa. Wa akhiruha riwaya mwisho ni riwaya ambayo pia imekuja na tarika nyingine ambayo ameeleza kauli nyingine ingawa hapa. Asema qala hadathana Muhammad ibn Shujai al-Baghdadi qala hadathana Abu Ubaida al-Haddad an Uthman ibn Sa'd an ibn Sirin قال اسمع ابن سيرين صنعت سيفي على سيف سامورا ابن جندب. ابن سيرين ni mmoja katika wale tabiin. Kwa hivyo asema nilitengeza upanga wangu kama vile upanga wa Samura ibn Jundub vile ulivyo, mimi nitengeneza upanga wangu kama ulivyokuwa upanga wa Samura ibn Jundub. Na Samura ibn Jundub ni mmoja katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wazama Samura asema na akadai huyu Samura ibn Jundub annahu sana saifahu, ya kwamba yeye alitengeza upanga wake ala saifi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kama vile upanga wa nani, wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa kana hanafiyan na ulikuwa upanga huo ni hanafia. Haya maneno ya Samura, sawa, maana yake nini? Kwamba ule upanga ulikuwa hanafia. Hapa kuna ihtimali mara mbili, ndio maana nasema ya kwamba aliposema wakana hanafia ya kwamba ule upanga ulikuwa ala hayati suyufi bani Hanifa, yani ulikuwa na umbile na namna inayofanana na zile panga za Banu Hanifa. Banu Hanifa ni clan moja katika kilani za Waarabu inaitwa Banu Hanifa, sawa, Banu Hanifa ambao ni kabila la nani? Musailama. Famjua Musailama aliyedai utume lile kabila lake. Sasa inaitwa Banu Hanifa. Wao wana panga zao, wana miundo ya panga zao yajulikana. Mtu akionekana na upanga una miundo yao huajulikana huyu ni katika Banu Hanifa. Kwa hivyo akasema ya kwamba Samura huyu Ibn Sirin anavyoeleza ya kwamba Samura asema alidai ya kwamba upanga wake uko na shakli kama vile upanga wa mtume, na ulikuwa upanga wenyewe una kama ile model ya wale mipanga za watu wale wa Banu Hanifa. Hii ni moja katika maana. Na Banu Hanifa kanu maarufin, walikuwa julikana wakati huo bihusni sinaati suyuf, kwa uzuri wa kutengeza panga. Ni mafundi wao kutengeza panga zao, kutengeza vizuri, watu fananini, yani watu wenye kwa hivyo akawa akasifu ule upanga na na ile kaifia ambayo panga zao huzitengeneza. Au kwa maana nyingine ya kwamba alivyosema wakana anafian usifa bihi liannahu sanahu rajulun min bani Hanifa, au ni kwamba upanga ule ulitengezwa na mmoja katika watu ambao ni wa ile klani ya Banu Hanifa. Hizo maana mbili, moja wapo katika hizo ndio inayokusudiwa kwenye riwaya. Kwa chini yake hapo kuna amekueleza Imamu Tirmidhi akakutajia tarika nyingine ya hiyo hadithi. Sawa, hii ni tarika nyingine ambayo walipokea hao watu, lakini riwaya ni hiyo hiyo. Kwa hizi ndio hizi riwaya ambazo nimesema mtatu ambazo alistaja al-Imam at-Tirmidhi kwenye kitabu chake, ingawa zote zina illa, lakini yenye nguvu zaidi ni kama alivyoeleza al-Imam Abu Daud, hii ya huyu Said ibn Abi al-Hasan ambaye ni mmoja katika at-tabi'in, na hii ni hadithi ambayo ni mursal, lakini Abu Daud ameiona kwamba iko na nguvu. Wallahu alam, hizi ndizo baadhi ya zile hizo riwayat kufikia baadhi ya sifa za upanga wa Mtume sallam, ni kwamba sehemu ya kule kushika kwake ulikuwa ni kumetengenezwa na fedha. Wallahu alam. Ama tukija tukiangalia mlango unaofuatia ambao ni wa kuzungumzia dir. Dir ni kama ngao ya kuvaa kwenye mwili, sehemu za kifua hii, kwa ajili ya kujikinga na mapanga au mishale. Ad-dir babu ma jaa fi sifati dir'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaliokuja kusifu ile dir'i au ngao ya mtume aliyokuwa akivaa au alikuwa akivaa kwenye vita. Na hapa muallif pia alileta alikiletea riwaya mbili, au rada al-Imam Tirmidhi riwaya ngapi? Mbili pekee yake kuzungumzia hili swala. Na dir'i kama nilivyoeleza taarifu yake, walivyoeleza maulama wanasema ni libas, ni kama vazi, sawa, min hadid, la chuma, ni vazi la chuma. Yusna hilakan hilaka, inayotengenezwa na vichuma, yani viringi vya chuma hivi vina sokoto. Hadha huwa yake al-muqatil, ambayo anajikinga nayo yule mpiganaji, sawa, na kumlinda biidhnillah min dharbi madha, kutokana mishale ile na mapanga. Kwa hivyo huivaa sehemu za mbele hizi kwa ajili ya kujikinga na zile panga. Na hapa mtume, pengine mtaweza kuingiza fikra au swali akajiuliza, kwa nini mtume ajieke dhiri kwenye vita wakati yeye ni mutawakkil ala Allah, namtegemea Allah, si aingie tu kiolelolele mpaka apigane huko. Akhdhul asbab, kuchukua sababu ni aula, na wala haipingani kwa sababu ufanyi tawakkul. Hata kwenye vita wewe unajua mimi naingia hapa, kuna mabunduki hapa, kuna nini, zile asbabu za wikaya za kujihifadhi ni usichukue, sawa, ndio uingie kwenye vita. Sio maana ujiingize wewe kiolelolela kule, unajua kuna mabunduki na umeambiwa hiyo ni bulletproof hiyo. Wewe ukasema hiyo sitaki mimi bwana. Taingia hivyo hivyo. Kama kuna bulletproof liwekewa pale, chukua bulletproof uvae ndio uingie kwenye kupigana. Hata ikiwa njia. Sawa. Kwa hivyo Mtume sallam itakadha hadha, alichukua hii akatumia na si kwamba yunafi at-tawakkul, ya kwamba inapingana na kule kumtegemea Allah, la, bali akhdhul asbab Muislamu kuchukua sababu na kumtegemea Allah, hii ndio sheria inayotufundisha. Sawa? Na hii ni kwa kila kitu. Sija mtu akasema, "Oh, mimi siwezi kuchukua sababu." Hata ukiumwa nenda ukatafute tiba. Sio ukakaa kama unasema nitakufa kiswaba saba. Maana wengine wanaizo hizi lugha wasema watu mimi nakufa kiswaba saba. Hata masababu kuchukua walikuwa kuchukua sababu za shifa. Wagairuha na mambo mengineo. Almuhim, kwenye vita Mtume alijiwekea hii kwa ajili ya kujikinga na mishale na mapanga, na hii ni katika jumla ya kuchukua asbab. Hadha huu haipingani na atawakul. Na pia vile vile ngao za Mtume au hizi dhiri za Mtume sallam alizokuwa nao aliyokuwa nazo, kama dhakara Ibn al-Qayyim wa ghairu, kama alivyotaja Ibn al-Qayyim na wengineo katika ulama, wanasema Mtume alikuwa na dhiri saba. Mtume alikuwa na dhiri saba. Kuna dhiri ilikuwa kiitwa dhatul fudhul, dhatu al-fudhul, dhiri moja katika majina hizo dhiri za Mtume sallam, dhatu al-fudhul. Na hii ngao ambayo nilizungumzia hapa ni ile ile ambayo Mtume waliekiana rahani na mmoja katika Mayahudi aitwa Abi Shahm. Kuna Mayahudi mmoja aitwa Abi Shahm al-Yahudi. Mtume ilibidi apelekee amwekee rahani, na yeye akampa nini? 30 saa. Sawa. Akampatia Mtume sallam fishi 30 za chakula ili akatumia familia yake. Warahanahu, akamwekea rahani hii dhiri, na dhiri lenyewe limekuwa kwa muda wa mwaka mmoja. Muda wa mwaka mmoja regeshe, kisha akimregeshea chakula chake atachukua ile dhiri yake, na ilikuwa ni ya chuma. Kwa hivyo hii ni moja katika zile dhiri za Mtume sallam, yaitwa dhatul fudhul. Pili, kuna dhiri nyingine yaitwa dhatu al-wishah, kama alivyoeleza Ibn al-Qayyim, dhatu al-wishah. Sawa, al-waw wash-shin wa shin iliyo na alif wal-ha. Na kuna dhiri nyingine yaitwa wadhatu al-hawashi, wadhatu al-hawashi. Kisha Mtume alikuwa na dhiri nyingine yaitwa saadiya, as-saadiya. Sawa. Alafu kuna dhiri nyingine ikiitwa fidha, fidha walbatara. Sawa, wal albatara. Na nyingine mwisho ikiitwa alkhirnaqu, alkhirnaqu, kha ram ra wan nun wal qaf. Hizi ni baadhi ya zile dhiri za Mtume ambazo alikuwa nazo. Bali tutasema Mtume sallam aliweza kuvaa kwenye baadhi ya vita ngao ambao ni moja au ni mbili hata wakati mmoja, kwa ajili ya kupata himaya zaidi, kwa sababu alikuwa na nyingi. Kwa hivyo hata kwenye vita ilikuwa saa nyingine alikuwa akivaa hata mbili ili apate hifadhi zaidi na zile panga ambazo zikirushwa au ni mishale. Kwa hivyo riwaya ya kwanza, kama tulivyosema, ameleta Imam Tirmidhi riwaya ngapi? Mbili. Ya kwanza asema hadathana Abu Saidi Abdullah ibn Saidi al-Ashaj qala hadathana Yunus ibn Bukayr an Muhammad ibn Is'af an Yahya ibn Abbad ibn Abdullah ibn Zubayr an abihi an jaddihi Abdullah ibn Zubayr an Zubayr ibn al-Awam. Zubair ibn al-Awam ndiye alipokea asema kana ala an-nabi sallam yawm Uhud, alikuwa Mtume sallam siku ile ya Uhud na dir'an, alikuwa na dir'i mbili, alikuwa na ngao mbili alizovaa. Kwa hivyo fanahadha ila sakhra, Mtume akanyanyuka, yani akasimama kwa ajili ya kupanda kwa jiwe jabali kimoja apande pale juu. Falam yastati, hakuweza kupanda. Sawa. Na hapa ulama wanasema sababu ya Mtume sallam hakuweza kupanda ima ni kwa ule uzito wa zile dirhim mbili alizovaa, sababu za chuma, sawa, zikamfanya mzito, akajaribu kupanda pale akashindwa. Hili ihtimali moja. Kwa hiyo Mtume salama akanyanyuka akataka kupanda pale, falamu yastati, hakuweza kupanda kwa sababu ima ya ule uzito wa zile dhiri ambazo wamezivaa zimefanya amekuwa mzito, hakuweza kupanda. Wakati yakunu na wengine wakasema yaweza kuwa pia bisabil isaba, ima ni kwa sababu Mtume alisibiwa kwenye maraka vita vya Uhud, hakuweza kwa sababu ya kule kupata na jeraha fulani, hakuweza kupanda mpaka ikabidi amwambie nani mmoja katika masaba wake ambaye ni Talha ainame pale, amkanyagi kwenye mgongo, anyanyuke pale apande, sawa, na kwenye riwaya amechaji. Kwa hivyo asema faaka ada Talha tahtahu, akamweka chini Talha, sawa, Ibn Ubaidillah akamweka pale chini Mtume sallam chini yake, yani chini ya kile ule mlima ile sakhra lile bonge la jiwe akamweka chini yake kama kumfanya kama vile ni ngazi, sawa, akamkanyaga wasaida nabii sallam, akapanda kwenye ule, akaweza kupanda kukaa kwa ile jabali. Naona masahabu walikuwa kujitolea, sawa, wewe ujiweke pale kama bangu sasa hivi yani alafu mwingine akanyage apande pale. Kwa hivyo Talha akajiweka pale chini, Mtume akakanyaga ima kwenye mgongo wake ili akapanda, fartaka akakaa pale kwenye ule mlima akapanda. Na hapa hikma nini, kwa nini Mtume sallam alikuwa atakupanda juu ya ule jabali? Wanasema ulama ni kwa sababu ilikuwa analenga masaba wote walioko karibu na yeye na walioko mbali wamuone, ili wapate shajaa ya kupigana zaidi, kama wajua kwamba Mtume sio apigana, lakini yuko hai, bado yuko hai yule pale. Kwa hivyo hata ukipigana huku, lakini wamuona kwamba Mtume yule pale yuko hai. Na kwenye vita julikana mujahiduna wapigana min warai madha al-imam, sasa imamu ikiwa ameuawa au hamuoni, hapo huwa kuna yankasir jeshi wana vunjika ile hima yake. Farihada sallam kwa hikma hiyo akapenda akae juu ya kile kilima, ile jabali, akae juu juu, angalau wale mujahidun wale msaba zake kwenye vita vya Uhud wamuone yule wa mbali wao na wakaribu wao wakipigana, lakini Mtume wanafanya nini? Wanamuona kwa sababu yuko mahali ambao ni juu. Hapo na hiyo hikima ambayo Mtume alilenga. Kwa wasema wasaida nabii sallallahu alayhi wasallam, Mtume akamkanyaga au akamparaga Saad alipomweka pale chini ya lile jabali, akapanda pale juu, hata sawa ala sahra, mpaka akastakiri juu ya lile jabali. Na hapa lafzi ya istawa, sawa, istawa kama ilivyokuja walivyoelewa hata kwenye lugha inafahamika hivi, al istiwa huwa al istikrar ala shay au al irtifa, kule kupanda juu ya kitu. Kwa hiyo Mtume sallam ali istakara ala sakhra au ala alayha, alipanda pale juu kwa lile jiwe akasimama pale. Qala asema sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul, nikamsikia Mtume sallam akisema au jaba Talha, amewajibika Talha pepo, au jaba Talha kwa lile tendo alilomfanyia Mtume sallam, sawa, akamfanya kama yeye ni ngazi, akamparaga juu, akapanda kwa lile jabali. Mtume aka asema rawi ambaye ni Zubair asema nimemsikia Mtume sallam akisema au jaba Talha, Talha amewajibika kupata pepo. Hadha huwa, hii ndio maana ya hadithi jumlatan. Kisha riwaya ya pili anasema na Talha tumjua kwa lafzi hii ni mmoja katika wale ashara almubashirina biljanna, sawa. Hadha huwa. أما الرواية التي تليها أسمى حدثنا محمد ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن يزيد ابن قصيفة عن السائب ابن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أهد درعان Saib ibn Yazid naye asema hakika mtume rehma na amani zimfikie alikuwa kwenye vile ile siku ya vita vya Uhud alikuwa na dhir'i mbili ana amezivaa zote mbili kad dhahara bainahuma yani alizivaa kwa kupandana ivaa nyingine akapandisha nyingine kwa juu sawa kwa nini kwa sababu ya malengo iwe ni ina hifadhi zaidi au atapata hifadhi zaidi kuliko kuvaa moja. Kwa hivyo Saib atabia kwamba mtume alikuwa na dhirii mbili ambazo amezipandisha moja kwa nyingine zote akazivaa. Kwa mazingizio riwaya mbili ambazo zimegusia kuhusu dhirii za mtume sallallahu alayhi wasallam. Ama katika ala za vita vile vile ambazo pia mtume alitumia ni mighfar. Sawa? Mighfar ambao tunasema ni kama helmet au ni kofia ya kinga ambayo ni ya chuma uvaliwa kwenye kichwa. Kwa hivyo akaika huu mlango pia Imamu Tirmidhi katika ala za kivita pia. Moja ni hii mighfar. Faqal babu ma jaa fi sifati mighfari Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Yale yaliyokuja kwenye sifa ya mighfar au tusema kofia ya kivita ambayo yavaliwa ya Mtume sallam iko vipi? Na hapa ni kama Imam Tirmidhi alileta riwaya moja. Ya pili ni kama ni tarika nyingine tu. Sawa? Ambayo ilipokelewa na riwaya hiyo hiyo moja ilipokelewa na imekuja na njia ngapi? Mbili. Kwa hivyo tutaona hapa kama ambaye ni hadithi mbili lakini ni riwaya moja jaa bitarikai imekuja na tarika ngapi? Mbili. Walmighfar almighfar fi lugha ni neno linatolewa katika nini? Alghafru wa huwa satru na kuna kule kujistiri. Wa huwa ma yalbasu alqatil na almighfar ni kile anachokivaa mpiganaji fauka rasihi juu ya kichwa chake. Mithlu alkhudha kama vile kofia ya bulletproof ile. Sawa kama wale wanajeshi wale. Uvaa zile kofia ukiingia vichaka, uvaa zile kofia zao za bulletproof. Kwa hivyo hii kofia pia ya chuma yasaidia pia mishale ukiurushwa mshale ukalenga kwenye kichwa mshale unapiga unarudi. Au ni upanga mtu akunyanyulia upanga akaupiga kwenye kichwa wapiga ya chuma unadunda hakuna kitu. Wakasaidia kwa hilo. Na inatengenezwa na hii kofia inatengenezwa na chuma kwa ajili ya kuhifadhi kile kichwa mshale na mapanga. Kwa hivyo riwaya yenyewe ndio hiyo asema hadathana Qutaybatu ibn Sa'id qala hadathana Malik ibn Anas an ibn Shihab an Anas ibn Malik anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam hakika mtume rehma na amani zimshukie dakhala Makkah aliingia ndani ya mji wa Makka wa alaihi mighfaru akiwa ana hii kofia ya chuma akiwa na hiyo kofia ya chuma. Faqila lahu kisha mtume sallam akaambiwa hadha ibnu khatari mutaalliqun bi astari alkaaba hadha ibnu khatal huyu ibnu khatal yeye amekwenda kuji andamisha yani ame shikamana amekwenda kujingandamiza na kuta za Al-Kaaba. Sawa. Faqala mtume akasema uktulu. Akamwambia masahaba zake nyinyi muueni. Nyinyi muueni. Na ni kwa nini Mtume sallam kwanza huyu bwana kwa nini Ibn Khatal alikwenda akaji gandamiza na kuta za Al-Kaaba pale? Wanasema ulamani kwamba Ibn Khatal alislimu fi awali alislamu alislimu akawa ni muislamu sawa lakini baada ya kuslimu kwake akaja akaritadi falamma martadda aliporitadi hakomea hapo alianza kumfanyia haja Mtume sallam na kumtukana kwa mashairi sawa tena sio yeye peke yake bali wanasema alikuwa na mughaniyatani alikuwa na wasichana wawili waimbaji sawa aliwatuma pia wakiimba wa mtusi nani mtume sallallahu alaihi wasallam sawa na sisi tunajua sabu nabii sallallahu alaihi wasallam kwa haya yote aliyafanya irtidadu kule kuritadi kwake na sisi tuliambiwa man badala dinahu faqtuluhu mwenye kubadilisha dini yake huwa anauawa sawa kwa illa hii ambayo alifanya kwa kule kuritadi kwake na pia alikuwa na khadim mfanyikazi wake pia alimtuma akamwambia wewe pia mtusi nani tume kwa mashahidi kwa hivyo hii kazi yote alifanya bali na yeye alikuwa akifanya hivyo sasa mtume alipokuja Fathu Makka na jeshi lake akajua hapa leo sina mwanya leo hapa mimi nitauawa kwa sababu mtume alitangaza waziwazi yeyote ambaye atampata Ibn Khatali mahali ni auawe sawa kwa hivyo yeye akaona kwamba mimi niko ndani ya haram sawa pengine nikienda nikibandama pale kwenye Al-Kaaba mwenye mtume anaweza kunionea huruma sawa kwa muda akaona aingie pale mwenyewe agandame na kuta za Al-Kaaba angalau mtume amuone huruma ndio masaba akamuuliza ya Rasulullah Ibn Khatal mutaallikum bi athar Al-Kaaba watambia tufanye mtume akamwambia uktulu muweni hivyo na akauawa kweli na akauawa wayukhan aliyemuua katika masaba alikuwa ni Abu Barza al-Aslami wakila gairu wengine wakataja mtu mwingine lakini kuna baadhi ya ulama wanasema aliyemuua ni mmoja katika masaba aitwa Abu Barza al-Aslami alikuwa kama huyo sura yake kaisha kwa hiyo ndio sababu yake ya Mtume sallam kumtangazia kwamba akipatikana mahali popote au wawe kuna mtokeza swala hapa shar'an ndani ya haram al-Makki au al-Madani huwa ni makosa watu kupigana sawa utakupigana au kwenda kuuawa mtu pale kwa nini Mtume sallam amrishe mtu auawe ndani ya haram wakati ni makosa kuna khilaf baina ya ulama kuna khilaf baina ya ulama kwa sala hii sawa kwa sababu hiyo khilaf kuna baadhi ya ulama wenyewe wanaona ya kwamba mtu hata ikiwa na hadhi ya kisheria sawa ni asutwe mpaka atolewe kwenye haram zile huduza haram akitolewa ndio auawe lakini wengine wasema la ikiwa ni hadhi hata pale pale aweza akauawa wallahu alam na huyu ndio Mtume sallam ikabidi atoe amri ya kwamba auawe hadha huwa kwa hivyo riwaya hii kataja lafzi ya Mighfar kwamba mtume Fathu Makka alipokwenda alikuwa na kofia ya chuma kiingia pale Makka alikuwa na kofia ya chuma na hapa kuna baadhi ya riwaya kuna baadhi ya riwaya zimekuja zikataja kwamba Mtume sallam ameingia Makka akiwa na al-Imama as-Sauda al-Imama alikuwa na kilemba cheusi كيف التوفيق بينهما انا زكي تكاوا kwambia Ustaz Jilo anatuambia mtume ameingia Fathu Makka akiingia alikuwa na Mifa ukaona riwaya nyingine rawi anasema mtume aliingia Fathu Makka pale Makka akiwa na imamatu as-Sauda wanasema ulama yawezekana ya kwamba mtume mwanzo wa kuingia kwake alikuwa na ile Mifar lakini alipoona kwamba hakuna vita hakuna lolote alivua mwenye kabatile kinemba ya tabi au wanasema ihtimal pia yawezekana ya kwamba mtume alikuwa na mifar wa fauka huu imama na juu yake alikuwa na kilemba kwa hivyo hakuna mgongano kwenye hizo riwaya hadha huu sababu ipo riwaya pia imekuja ikataja kwamba mtume aliingia Makka akiwa na imama Sauda hadha huu kisha tarika nyingine ya pili ambayo ilizungumzia hadithi hii ni tarika ambayo anasema kala hadathana Isa ibn Ahmad kala hadathana Abdullah ibn Wahab kala hadathani Malik ibn Anas an ibn Shihab an Anas ibn Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakika mtume rehma na amani zimshukie dakhala Makka, aliingia ndani ya mji wa Makka, amal fathi, ule mwaka wa fathu Makka, wa ala rasihi al-mufar, akiwa kwenye kichwa chake ana hiyo kofia ya chumi. Qala, asema, falamma nazahu, alipoivua ile kofia yake ya chuma, jaahu rajul, alimjia mwana mmoja, fakala lahu, akamwambia, ibnu Khatadin mutaalliqun bi astari al-Kaaba, kwamba ibnu Khatal yeye amejigandamiza na kuta za al-Kaaba. Fakala mtume akamwambia, uktulu, nendeni mkamue, nendeni mkamue. Qala ibnu Shihab, ibnu Shihab mmoja katika marwat wa kwenye sanad akasema, wabalaghani anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, imenifikia habari kwamba mtume rehma na amani zimshukie, lam yakun yawma idhin muhrima, hakuwa siku ile ya fatu Makka kwamba ni muhrim, hakuirimia ima ibada haji au ni umra. Sawa, na dalili iko wazi kwamba kwa sababu mwenye kuingia kwenye ihram, sawa, haifai kufinika kichwa, sawa kana umra au ni haji. Lakini hapa kutambia kwamba mtume amevaa mikfar ni maana amefinika kichwa chake. Kwa hivyo fadhala kwamba mtume hakuwa ni muhrim, sawa, hakuirimia kwenye ibada ima ya umra au ni haji. Hadha kama alivyosema ibnu Shihab. Kwa hapa tupata faida kwamba kwa haya maneno ni kwamba yustafadu minhu, yeyote kwamba ambaye anataka kuingia ndani ya mji wa Makka kwa ajili ya haja fulani, sawa, umekwenda Makka kwa ajili ya haja fulani ya kibinadamu, walaisa min niyatihi madha, si hakuna kwenye nia yake kwamba aende akahirimie kwa ajili ya kufanya ibada ya umra au nini, tumwambia kwamba falaisa alayhi an yalbasa al-ihram, na si juu yake avae nguo ya ihram, sawa, wa innama yeye atakuwa ni mwenye kuvaa nguo za kawaida, kwa sababu ihram inavaliwa kwa mtu ambaye anakusudia kufanya ibada. Kwa hivyo kwa yote ambaye atakuwa ni mwenye kuingia mji wa Makka kwa ajili ya haja fulani, hatumwambii, na hana nia ya kufanya ihram, hatumwambii kwamba lazima yeye avae ihram, la, sisi ni kwamba tumwambia avae nguo za kawaida, kwa sababu mwenye kuvaa ihram ni mtu ambaye anakusudia kufanya ibada ya umra au nia haji. Hadha, naona wakati umekwenda. Naktafi bihadha inshaallah. Nafikiri hiyo milango mitatu mayataallaku bi alati alharbi, yanayofungamana na vyombo na ala za kivita, tutakosha malizia kesho inshaallah. Tutajaribu tuangalie kama itawezekana tusome mayataallaku bi alimam, kilemba cha mtume sallam, mtume alikuwa akifunga kilemba vipi, alikuwa akitumia kilemba vipi, alafu tuangalie kikoi chake, kikoi cha Mtume sallam, ikiwa wakati utaruhusu tuangalie hiyo milango miwili biidhnillahi tabaraka wa taala. Tajibu maswali dakika tano zilizobakia. Kuna swali hapa laulizwa, salamu alaikum, asema, je, ni sunna Muislamu kutembea na panga au fimbo bakora, yani almaruf, hata kwenye ada zetu ya huku kwetu, huwezi kumwambia mtu kwanza si sunna kutembea na upanga, laisa ina sunna huku kwetu, sawa. Kwa hivyo hatuwezi kumwambia mtu atembea na panga anafanya jambo la sunna, la. Ama fimbo, kwanza Mtume sallam kujifanyia fimbo, alijifanyia fimbo fi wakati mutaakhir, alipokuwa kidogo ni mzee, sawa, itakadha navyosoma masala haya navyoeleza ulama, Mtume alijifanyia fimbo alipokuwa ni mtu mzima, kama saa ingine usitumia fimbo ile kwenye kama mimbar, sawa, kwa ajili ya ule uzee, kujisaidia, kujibebesha ile fimbo. Hadha huu. Kwa hivyo ikiwa mtu mathalan kwa kutumia fimbo kwa maksad kama hii, kwa sababu pengine sehemu kama hizi uweze tutasema ni sunna, ama itlaqu tuseme kubeba kutembea na fimbo sunna pia, hili fihi nadhar. Navyoona ndivyoelewa ni kwamba hili swala pia hatuwezi kusema ni sunna mutlak, la, ila kwa kuna kuna sababu kama vile ilivyokuwa zama za Mtume. Hadha huwa swali lingine, ni vipi hukumu ya mwanamume anayejifananisha na mwanamke kimavazi, ama kutia vipuli masikioni au kusonga? Hii ni laana, tumelaani laana Allah almutashabbihuna mina mina rijali bin nisa. Mwenyezi Mungu amemlaani mwanamume mwenye kujifananisha na wanawake, ima kimavazi au vitu vyao, majus shara ifai. Na mwanamke akifanya hata mwanamke pia kujifananisha na wanaume pia ni makosa, yaingia kwenye la. Kwa hivyo jambo liko wazi, ni jambo liko wazi, haifai mwanamume kujitia mavipuli na nini. Hizi hivi ni vitu vya kufanya na wanawake, ni kujifananisha na wanawake, kwa hivyo anaingia kwenye la. Au kuvaa mavazi ya kike, au kama vile kusonga, maana utapata vijana wengine waona sai mtu yajitia msongo kwenye kichwa. Hii yote ni kujifananisha na wanawake, maji ushara. Kisha je, ni ipi hukumu ya mwanamke anaivaa nywele zisizokuwa zake, mawigi yale? Zile ni haramu, mawigi yale majuzu shara kufanya hivyo. Na pengine ikiwa mtu ataunga nywele si nywele, tutasema nyuzi, sawa, kwa kuwa pengine nywele zake si ndefu. Hii ulama kwenye fatawa wanasema la basi, ama nywele sawa kuvaa la nywele. Hizi tutasema ni vitu ambavyo ni haramu mwanamke wa Kiislamu kuvaa mawigi. Inafaa mwanamme kuswali akiwa amejifunga leso kitenge? Subhanallah, hata libasu ni sawa, utavaa vipi wewe mwanamke? Na mimi naambia hata baadhi ya ndugu zetu wanaume huwa tupenda hasa tulioa, kwa sababu sijui ni ya mapenzi, mkewa akupe leso uvae ujitane, hata majusu si vizuri, tumie ile nguo sawa, ile nguo ya mwanamke maarufu indahun, sawa, sifai ile nguo. Wale usije ukamwambia basi ni mapenzi, hakuna cha mapenzi hayo, chunga mipaka sheria, sifai ile nguo. Hadha libasu ni sawa, ni vazi la kike, sawa. Kuna vikoi hivi, nunua kikoi uvae wakati unavua nguo zake waenda kulala, vaa kikoi. Kwa nini uvae maleso na vitenge? Mwingine anasema, je, kutumia dhahabu kwenye kutengeza magari, mfano msukani au rimu, na hii kweli yatokea? Rimu ya gari yenye dhahabu ziko? Wallahi dhahir ni kwamba pia majus, dhahir majus, sababu ile gari itatumika na watu, kwa hivyo majus. Nikiwa gari wewe ulinunua, majus, dhahir ni hivyo. Wallahu a'lam. Ikiwa pengine nimekosea, alikuwa pia utatambaisha hapa, ni muhimu. Mimi si mufti. Ni ipi hukumu ya mtu wa sunna kuvaa kilemba cheusi au kofia nyeusi? Kile vile tutakuja kuzungumzia kesho, lakini ulama wetu pia kuvaa kofia nyeusi aghlabia, hadha min shiari ar-rafida, min shiari ar-rafida, la yusasa, si vizuri kuvaa kofia nyeusi kwa hasa kwa leo. Hata Mtume sana kuvaa hata kilemba cheusi, si kwamba aghlabia kwa Mtume alikuwa akivaa vile vilemba vyeusi, la, ni baadhi ya marati sawa alitumia, lakini hata ulama wanasema kuvaa hata kilemba cheusi mtu asije akachukulia kwamba ni sunna au ni nini. La, hii ni ada mtume alifanya, la yutakhadh kama ni sunna. Na hata leo kuna athari, kwa sababu hata leo mashia wengi wapenda, kuna grupu za mashia wapenda kujitanda vilemba vya vyeusi sawa. Kwa hivyo kwa sababu ya shubha kama hii, mtu la yatakhidh, asiwe ni mwenye kutumia kilemba cheusi mara kwa mara sawa, fadhali tumia rangi nyingine kama rangi nyeupe au ni rangi fulani ambayo waona au ya green sawa, kuliko kutumia rangi nyeusi. Ingawa masaa tutakuja kuzungumzia kesho kwenye masala ya imam. Na tukome hapa, tumekula wakati wa al-akha al-aminia. Subhanallah.